ve bunların karşılaşacakları tehlikelere karşı, musibetlere karşı, felaketlere karşı insanları korkutmak ve onları uyandırmak, uyarmak maksadıyla bu ayet, bu kitap sana nazil oldu, sana indirildi diyor Rabbimiz. Ve zikra lil-mü'minin, müminlere de hatırlatmak için, müminlere de teşvik için, müminlerin de şerefi, müminlerin de keremi artsın ve devamlı Allah-u Azimüşşan'ın hitaplarını hatırlama şuuru içinde Kur'an'ın muhatabı olsunlar diye ey Resulüm bu kitap sana indirildi buyuruyor. O halde اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ey insanlar, ey müminler, Rabbimizden size Hazreti Muhammed vasıtasıyla gönderilen Kur'an'ın ayetlerine tabi olun diyor. Tabi olun. اِتَّبِعُوا tabi olun. Bakın tabi kelimesi farkındaysanız her ne kadar Türkçeleşmiş ise de Arapça bir kelime. Tabi olun. Tabi olun. Onun için sahabe-i kiramdan sonra gelen ikinci sırada yer alan müminler topluma ne diyoruz? Tabiler, tabi'in dediğimiz. Yani sahabe-i kirama ulaşmışlar. Fakat peygamber-i zişana ulaşmamışlar. Lakin onlara tabi olmuşlar. Tabi kelimesi, tabi'in, tebe-i tabi'in dediğimiz bu kelimeler. Hepsi gördüğünüz gibi ittebi'u emrine itaat eden ve Kur'an'a katıksız ve pazarlıksız tabi olan insanlar olması münasebetiyle bunu idare etmişler. İttebi'u emri hazir, tabi olun. Buradan şu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki emirlere ve yasaklara ve hükümlere tabi olmamızı bizzat Allah-u Teala istiyor. Sallallahu demek ki burada çıkıyor müminler. Kur'an-ı Kerim sadece okunmak için gelmedi. Sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, okuyalım, okuyalım, sevabına nail olalım, okuduktan sonra elimizi yüzümüze sürelim, Kur'an'ı da kapatıp yerine koyalım diye Kur'an gelmedi. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Böyle olduğunu söyleyenler mi var? Çok var. Böyle olduğunu söyleyenler var. Hem de çok sayıda, çok sayıda böyle düşünen, böyle konuşan insanlar var. Ve yavaş yavaş bu düşünce, bu kanaat gittikçe yaygınlaşmış, namaz kılan cami cemaatine kadar sirayet etmiş. Kur'an sadece okunan bir kitap. Hatta Kur'an kurslarına veya Kur'an öğrenmek için hocaya çocuğunu gönderen bir hacı efendi. Ne çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i okutuyorsun, öğretiyorsun dediğimiz zaman ben öldükten sonra benim ruhuma hiç olmasa birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim okusun hocam diye söylüyor. Buradan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'in sadece okunan bir kitap halinde olduğu hususunu neredeyse biz de kabul etmek zorunda kalmayacağız. Sadece okunan bir kitap. Öyle mi acaba? İşte sohbetin başındaydım ki yanlışlığımız var, eksikliğimiz var. Bunun bu sohbetimizde biraz vaktimiz de azaldı, zaman yetmedi, zaman çok kısaydı. Ama mümkün mertebe yakıda kalacak ölçüler içinde arz etmek lazım, bu yanlışlığımızı bilmek lazım. Bir kimsenin yanlışlığını bilmesi, hatasını bilmesi, hastalığını bilmesi, iyileşmesine bir alamettir. Önce bilmek lazım, teşhis koymak lazım, eksiği, noksanı, sıkıntıyı bilmek lazım. Kur'an karşısında bugünkü sıkıntımız, yanlışlığımız buradan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim okunan bir kitap olmaktan başka bir şey değil midir? Değilse nedir? Bunun izahı, manası ne olmalıdır? Kısaca arz edeceğim. Efendiler, şimdi Hazreti Ömer radıyallahu teala Efendimizin bir oğlu var. sahabenin en yüksek ilmi seviye elde etmiş olanlarından, fıkıhta ve tefsirde Kur'an-ı Kerim'i anlamada ve Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmakta en üstün seviyede olan bir sahabi var, Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Abdullah. Abdullah İbni Ömer. Ömer'in oğlu Abdullah. Dediğimiz zaman akan sular giriyor, böyle muazzam bir zat. Radiyallahu teala anhuma. Hem Allah babasından hem kendisine razı olsun. Şöyle ifade ediyor, Kur'an'ın en yakın tefsircisi olduğunu söyledim. Tenzilü sûre alâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sûreler yavaş yavaş Hazreti Muhammed'e nazil oluyor diyor. Efendimiz'e, Resul-i Cişan'ımıza, Muhammed Mustafa'ya sureler nazil oluyordu. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim hepsi birden nazil olmadı. Yani toptan gelmedi. Çok cahil bir dikkat ve hücustur. Kur'an'dan başka Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün kitaplar toptan geldi. Hepsi birden geldi, bir geceli geldi. Veya bir günde geldi neyse. Ama Kur'an-ı Kerim 23 senede geldi, azar azar, parça parça, sure sure, ayet ayet, delik delik, kısım kısım, grup grup geldi. Ve 23 senede tamamlandı biliyorsunuz. Sebebi ya. Tenzilü sure ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sureler böyle dereceli, tedrici olarak nazil oluyordu diyor Abdullah ibn Ömer. Ve Resulullah'ın ilk kişi de فَيْتَعَلَّمِ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَمَا يَنْبَغِي اَنْ يَكِفَ اِنْدَهُ مِنْهَا. Bu Kur'an, nazil olan bu Kur'an'ın surelerini ve ayetlerini Allah'ın Resulü okumakla beraber فَيْتَعَلَّمِ öğretiyordu. Talim edildi. Talim demek, malum öğretmek demek. Öğretiyordu. O nazil olan surenin içinde veya o Kur'an sayfasının içinde, Kur'an ayetlerinin içinde geçen halâleha ve harâmeha, helal olan veya haram olan hükümleri, Allah'ın helal ettiği şeyleri, Allah'ın haram ettiği şeyleri teker teker sahabeye öğretiyordu. Sade okumakla kalmıyordu, bakınız. Tamam, Kur'an-ı Kerim okuyor, anam ya. Lakin fe-te-allemi, talim ediyor. Alleme, yuallimu, talim. Muallim kelimesi buradan geliyor. Öğretiyordu. Neyi öğretiyor? Halâleha ve harâmeha. Ayetteki haramları öğretiyordu. Günahları öğretiyordu. Allah'ın hükümlerini öğretiyordu. Demek ki, Kur'an okumak bu manada ele alınacak. Sadece okumak değil, okuyup geçmek değil. İslam aleminin en büyük felaketi burada. Kur'an'ı sadece okunan bir kitap olarak telakki etmiş, öğretilen, açıklanan, anlatılan ve içindeki hükümleri yaşanan, tatbik edilen bir kitap olmaktan çıkartmışlar. Çıkartılmış yahut. وَمَا يَنْبَغِ يَنْيَتِكَ اِنْدَهُ مِنْهَا. O ayetlerden, ayetlerde üzerinde durulması gereken yakafe yakıfı vakfe durmak demek. O ayetlerde durulması gereken hükümler, meseleler ilerlerinde Allah'ın Resulü talim ediyor, öğretiyor ve anlatıyordu. Sadece okumakla kalmıyor. Ve devam ediyor Abdullah ibn Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah devam ediyor. Sümme lekad râitü rizâlen. Sonra bir takım adamlar geldi, bir takım kimseler, Kur'an okuyanlar geldi. Yüce hadimül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Kablel iman. İyice o Kur'an'daki hükümlere iman etmeden evvel Kur'an okumaya فَيَكْرَوْ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِلَى خَاتِمَتِهِ. Sure-i Fatiha'dan başlayıp Kur'an-ı Zübrabbin Nas'a kadar okuyor Fatime. Sonuna kadar okuyordu. Fakat مَا يَدْرِي مَا آمِرِهِ وَلَا زَاجِرِهِ. Bu Kur'an ne emrediyor, neyi yasaklıyor, neyi anlatıyor, bir şey anlamıyordu. Bakınız, aynen bu cehali anlatıyor. Feyakra'yı okuyor, tamam. cümleyi مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha-i Şerife'den başlıyor, اِلَى فَاتِمَتِهِ Kur'an'ın sonuna kadar okuyor, fakat مَا يَدْرِي anlamıyor. Allah'ın neler emrettiğini, neleri yasak ettiğini, neleri haram ettiğini anlamadan Kur'an'ı okuyan insanlar geldi. وَمَا يَنْبَغِي اَنْ يَكُتَ اِنْبَغِي مِنْ ve üzerinde durulması gereken hükümler ve ayetler yerine durmamak, anlamadan, durmadan, incelemeden okuyan insanlar meydana geldi. Bunlar Kur'an'ı okuyor sayılmayacak derecede görüyorsunuz ki ölümsüz bir gelişme olarak anlatıyor hadiseyi. Ölümsüz bir gelişme. Kur'an'ı manasıyla okumak, ahkamıyla okumak ve arada öğrenilmesi, anlatılması lazım gelen şeyleri talim ederek, talim ederek okumak asıl gaye, asıl mana burada. Bakın bakın devam ediyor bu mesahabeden birçok isimlerini nakletmiyorum. Haddesena men kâne yakra'ena min ashabin nebiyyi Hazreti Nebiyyü Zişan Efendimiz'in sahabelerinden Kur'an-ı Kerim okuyanlar şunu anlatıyorlar. Diyorlar ki اَنَّهُمْ كَانْ يَكْتَرِعُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَشَرَ آيَاتٍ Peygamber aleyhissalatü vesselama nazil olan Kur'an'dan 10 ayet okullardı. 10 ayet, 10 tane ayet-i kerime okullardı. فَلَا يَأْخُذُونَ فِي عَشْرِ الْاُخْرَى حَتَّى يُعَلِّمُ مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْاِلْمِ وَالْعَمَلِ O 10 tane ayet-i kerimenin içindeki hükümleri teker teker yerine getirmeden İkinci bir 10 tane ayeti daha okumazlardı. O 10 tane ayeti sindirirler, anlarlar, anlaşılır. O ayetlerdeki hükümler yerine getirirler. Ondan sonra ikinci bir 10 ayete daha başlarlardı. Hatta Halid bin Eda Eyyub el-Ensari'ye soruyorlar. Malum çok uzun yaşadı ve İstanbul'a kadar geldi. Bu da şehit oldu. İstanbul'a gömüldü. Ona soruyorlar, siz nasıl hatim yapardınız? Allah Resulü'nün zamanında Kur'an'ı nasıl okurdunuz ve Kur'an'ı baştan sona okumayı nasıl telakki ederdiniz? Size göre hatim nasıl olurdu? Hatim. Yani bizde hatim bile Fatiha suresinden başlayıp hızlı bir şekilde Kur'an'ın surelerinden çıkmak. Yani Kur'an'ı bir bütün olarak okuyup gitmek. Hatim biz böyle anlıyoruz. Siz nasıl yapardınız diye soruyorlar. Diyor ki Kur'an'ı okuyduk, şöyle okurduk. Açardık Kur'an'ı. Sağdaki sayfayı okurduk. Yani Kur'an'da iki sayfa, bir sağdaki sayfa, bir sol sayfa. Sağdaki sayfayı okurduk. O sağ taraftaki sayfada, Kur'an sayfasında mevcut olan hükümleri yerine getirmeden soldaki sayfaya geçmezdik. Bazen sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 5 sene sürerdi diyor. Vallahi böyle okumuşlar Kur'an'ı bu adamlar. Bizim Kur'an okuyuşumuz Kur'an'la alakalı yok. Alakalı değil. Ahkansız Kur'an olmaz. Ne diyor Cenab-ı Hak anlaşılmadan Kur'an mümkün değil. Gayesine ulaşmaz. Okursunuz, harfinin başına, her harfine bir sevap alırsınız. Fakat hedefe, gayeye bağlara ulaşamazsınız. Alem-i İslam'ın çırpına hala Kur'an'ın gösterdiği hedefe ulaşamayışlarının sebebi vallahi lazım budur. Azıcık. Böyle okuyor Kur'an. Hedefe gitmemiz. Bazen sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 3 senemizi alırdı diyor. Onlar hükümler var, onlar yerine getirilecek. Böyle olacak Kur'an okunması. İşte böyle de bakın ne diyor? فَلَا يَحْرِزُونَ كِمْ عَشْرِ الْاُخْرَى Aşır malı 10 demek. 10 ayeti alırlardı, o 10 tane ayet-i kerimenin icadını, ahkamını yerine getirinceye kadar ikinci bir en ayet okumazlardı. Hele daha sırası gelmedi, bekleyelim derlerdi. Daha yerine getirelim de 10 taneyi halledelim, 10 taneyi hazmedelim, ikinci bir onluk ayete geçeriz diyorlardı. Kâle Resul'e diyorlardı, فَعَلَّمَّ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ Biz Kur'an-ı Kerim'i okumakla beraber ameli, amelle beraber yani yerine getirmekle, ayetlerdeki hükümleri yerine getire okumanın talimine ulaşmıştık. Böyle yetişmiştik, böyle terbiye edilmiştik diyorlar. Sahabeden bir rivayet daha nakledeyim. فكنا نتعلم القرآن والعمل به. Biz Kur'an-ı Kerim'i şöyle okurduk diyorlar. نتعلم القرآن والعمل به. Kur'an'ı okumakla beraber okuduğumuz ayetlerdeki işleri yerine getirmek şeklinde okurduk. Amel. Buna amel diyor. Amel diyen iş demektir. Onun için amele kelimesi buradan geliyor. Amele. İş işleyen kişi amele demek. وَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ Kur'an'ı ve Kur'an'la amel ettiği beraber yürütürdük. Bakın. Beraber yürütürdük. Okuduğumuz ayetlerdeki amelleri yerine getirmeden mütakip ayete geçmezdik. Manadır bu. وَاِنَّهُ Lakin bir zaman gelecek diyor. سَيَّرِسُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَلْمٌ Bizden sonra bir kavim, bir topluluk gelecek. Kur'an-ı Kerim'e varis olacaklar. Kur'an onların eline geçecek. Bakın, vallahi aynen bize anlatıyor. Kur'an onların eline geçecek. Yarısı yarısı varis. Varis demek, daha sonra gelenlerin, ölenlerin eline geçmesi malum. Kur'an bizden sonra bazı topluluklarının eline geçecek. لَيَسْرَبُونَ وَيَسْرَبَ الْمَا Suyu içer gibi, hani bardağı ağzına götürüp de suyu içmek yok mu? Suyu içer gibi leyeşrabûnehu o Kur'an ayetlerini su içer gibi okuyacaklar la yücâmülü terâkîhî o Kur'an'ın hükümleri rıtlarından şeye geçmeyecektim senin diyor. Ama leyeşrabûnehu şirbelmâ su içer gibi su içer bugünkü hadirleri kastediyor. Mevlikhan efendileri yani bildiği su içer gibi Kur'an ayetlerini okuyacaklar la yücâmülü tecavüz etmeyecek, geçmeyecek ayetlerin hükümleri, manaları terakülhün mutlaklarından aşağıya ayette inmeyecek, ağızlarında kalacak. Bu mutabliği göstermiş daha o zaman. İşte bu felaket. Yani Kur'an'la olan münasebetlerimizdeki en büyük eksiklik burada. Kur'an ile olan alakamızı, münasebetlerimizi bakın ne hale getirmişiz. Sadece okumuş olmakla Kur'an'a karşı vazifelerimizi yaptığımızı söylersek sahabeyi haşa yalanlamış oluruz. Yeni getirmiş değiliz. Ne yapacağız? O da ayrı bir dava. Mücadelesini vereceksiniz. İşte bakın yani 5 senedir, 6 senedir, hatta 10 senedir, 80'den bu yana 10 sene oldu. Kur'an'daki bir hükmü hala %98'i Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanları Kur'an'daki bir hükmü henüz yerine getirebilmiş değillerdir. Nedir o hüküm? Tesettür hükmü. Müslüman kız ve kadınların örtünmesi hükmünü, başörtüsüyle alakalı hükmü hala %98 Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanları başörtüsüyle alakalı Kur'an'ın hükmünü yerine getirebilmiş mi, getirememiş mi? Vallahi getirememiştir. Kur'an okusanız ne olur, okumasanız ne olur? Bir bin tane hafız yetiştirseniz ne olur, yetiştirmeseniz ne olur? 2000 tane profesör bir mezarlığa doğru, mezar başına doğru yumuşaktılar mı? Senin 500 bin hafızın bitmiyor. Ne çıktı bunda? 2000 profesör, 200 profesör, 300 profesör neyse dünyanın en ahmak adamlarıdır bu adamlar. Bir zamanlar ilim adına fetva veriyorlardı. Kürsü, üniversite konusunda hassasiyet gösterdi. Şimdi sokağa götürmüşlerdi. Sokakta yürüyen profesörden daha aşağılık mahluk yoktur kainatta. İlmi sokağa dökmüşlerdi. İlmi alaya dökmüşlerdi. İlmi çarşıya dökmüşlerdi. İlmi alak etmişlerdi. Bunlara ilim adamı demek mümkün değil. Vallahi mümkün değil. Ya memleketteki ağırlıklarına bakın. 45 milyon Müslümanı terazinin bir gözüne koyuyorsunuz, öbür tarafa da 200 tane profesörü koyuyorsunuz, 45 milyon çekim aşağıya alıyorlar. Bu kuvveti neden kazanmış bu adamlar? Hani demokrasi, Hani halkın da niye olur? Hani hakimiyet milletindi? Bu milleti milletin arasında. Siz millet misiniz? Biz millet miyiz? Sesi çıkmayan milletin millet olma sıfatı yoktur. Hükmü yoktur, değeri yoktur, kıymeti yoktur. Patates yiyeninden farkı yoktur bu tepeleyin. Patates yiyeni. İkimiz profesörün yürümesi 45 milyonun varlığından daha büyük gürültü meydana getiriyor, öyle değil mi? Ve siz Müslüman olduğunu söylüyorsunuz, bir başörtüsü hükmünü henüz Kur'an'da Allah'ın istediği yere koyamıyorsunuz. Kur'an kurslarımız olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama mutlaka olsun tabi, olmasın demiyorum. Ama hükmünüz yok. Tesiriniz yok. Kur'an'daki bir başörtüsü hükmünü Allah'ın emrettiği yere koyamadıktan sonra bir milyon derviş sabaha kadar la ilahe illallah la tesbih çekse ne olur? Çekmek ne olur? Bitmiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Tesbih çekmeyin demiyorum. Derviş olmayın demiyorum. Tarikata girmeyin demiyorum. Ya da tarikatınızın bir tersi diyor. Bakın hadise bırak. Önce burayı halletmek lazım. Tamam, her gece teheccüde kalkın, seccadeyi serin, şeyhinizin size telkin ettiği 3500 mi, 5000 mi, 10000 mi tesbihini çekin. Lakin İslam'ın çilesinde çekin, gerekirse meclise telgraf da çekin, hem tesbih çekin hem telgraf çekin. Ne dermişliği, bir dermiş, ne dermişliği ismi, ne dermişliği dermişliği. Davasının derdine düşmeyen, davasının sıkıntısını çekmeyen tesbih çekmiş sayılamaz. Çile çekmeyenin tesbih çekmesi yanlıştır, batıldır. Hiçbir şey söyle demez. Kendisini kandırır, aldatır. Bugün Kur'an'la olan münasebetimiz yanlıştır. Bunu söylüyorum. Hazreti Mevlana'dan bir misal arz edip Allah'tan bu misalin, bu temsilin aklınızda kalmasını istiyorum. Allah'tan şu gün, şu cuma günü anlatmak istediğim şu temsilin aklınızda kalmasını istiyorum Allah'tan şu anda. Diyor ki, Allah-u Teala Kur'an'ı bize tanıtırken وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ ayeti var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ biz Kur'an-ı Kerim'i indirmişiz. Ne olarak indirmişiz? Müminlere şifa olsun. مَا هُوَ شِفَا o ayetleri şifadır. وَرَحْمَةٌ rahmettir. Kim için müminin müminlere? Müminlerin dertlerine deva, problemlerine çözüm, sıkıntılarına, sosyal meselelerine, içtimai, iktisadi her meselelerine Kur'an bir çözüm olsun, şifa olsun, reçete olsun, ilaç olsun diye bu Kur'an'ı göndermişiz diyor Rabbimiz. Kur'an'a göre bir ayet söylemez. Bu ayetten ilham alarak Mevlana diyor ki, lütfen aklınıza kalsın Allah aşkına. Mesela hepimizin bildiği ve Kur'an-ı Kerim'de de üzerine durulan bir gıda maddesi var biliyorsunuz. Adına bal diyorlar, bal. Hatta Kur'an-ı Kerim bu balı anlatırken fîhü şifâ-ün nâs diyor. Fîhü, o bal denen şeyde şifâ-ün şifâ vardır illâk. Balda şifâ var. Bal harikulade bir gıda maddesi. Buradan misal veriyor. Mevlana diyor ki, dünyanın en muazzam, en süzme, en halis, en hakiki balını bir kavanozun içine koysalar, kavanoz, tertemiz bir cam kavanozun içine koysalar o balı, ağzını da sımsıkı kapatsalar, içinde bal bulunan kavanozun ağzını sımsıkı kapatmışsınız. Ve ondan sonra o kavanozu elinize alsanız ve dışarıdan o balı yalamaya kalkışsanız, camın üstünden yalıyorsunuz. Ne Mevlana diyor ki, içinde dünyanın en halis, en şifalı balı bulunan kavanozu dışarıdan bir adam 50 sene yalasa, dilimle yalasa, o baldan şifa alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Çünkü balıdan Kur'an'da böyle diyor Mevlana, Kur'an'dan faydalanmak için, Kur'an'ın şifasını ve rahmetini bulabilmek için, Kur'an'dan beklenenin hasıl olması için, bir Müslümanın da Kur'an'ın manasını anlaması ve Kur'an'da geçen hükümleri, Allah'ın hükümlerini, Allah'ın emirlerini, başörtüsünü mesela, ayetlerini bizatihi tatbik edip canlı yaşanır hale getirmesi lazım. Bir kimse 100 sene Kur'an'ı yüzünden okusa, Kur'an'ı 100 sene ezberden okusa, lakin hükümlerini yapmasa, emirlerin yerine getirmese, vücudunda, memleketinde, halkının, insanların üzerinde Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmese, Kur'an'dan beklenen gayeyi bulamaz ve yüzünden veya ezbere okumak suretiyle manasına, ahkamına girmeyen, Kur'an'ın manasına nüfuz edemeyen, Kur'an'ın manasıyla beraber okumasının çilesine katlanmayan kişinin Kur'an okuması, içinde bal bulunan kavanozu dışından yalayan ahmaklar gibidir diyor. Bizim halimiz bundan farklı değil. Onun için halledemiyoruz. Bir yavuz profesör ne olduğu bilinmeyen araştırın, bunların pek çok Ermeni'dir. Ermeni profesörler. Ben Müslüman profesörler bunlar. Türk değil bunlar, Müslüman değil bunlar. Araştırırsanız göreceksiniz. İsim değiştirmişler. İnan değiştirmişler. Bir yavuz profesör 45 milyon Müslümana galip geliyor ya. Bu nasıl bir diktatörlük? Bu nasıl taassup? Bu nasıl insanlık anlayışı? Nasıl vicdanlara baskı yapıyorlar? 45 milyonun vicdanı 200 profesörden daha kötü. Ya. Sebep neden ki biz Kur'an'ı anlamadık? Neden Kur'an okumaya gönderiyorsunuz çocuğunuzu dediğiniz zaman, efendim işte ben öldükten sonra ruhuma bir Fatiha okusun, işte mezarda zaman zaman ben mezarda yatarken bana Kur'an okusun. Yani o zaman mezarda rahat mı edeceksin? Gayene ulaştın mı? Senin yaşadığın memlekette adım başı içki satan bakkallar, restoranlar, çarşı ve pazar Allah'ın haram ettiği şeyler dolup taşarken sen mezarda rahatla uyuyacaksın. Vallahi uyuyamazsın. Mümkün değil. İslam bütünüyle hakim değilse, Kur'an'daki bütün hükümler yerine getirilmemişse, 50 gün hafız mezarda ruhuna Kur'an okusalar dahi vallahi huzura kavuşamazsın, sorumluluktan kurtulamazsın ey Hacı Efendi. Çünkü Kur'an'dan gaye okumak değil, Kur'an'ın getirdiği hükümle yaşamaktır, gaye yaşamaktır. Okumak bir vasıtadır. Kur'an'ı yaşamak gayedir. Bundan dolayı dediniz biliyorsunuz, dört mezhepte de Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnet, hükümlerini yerine getirmek nedir? Hazır. Siz farzı bırakmışsınız, sünnetle uğraşıyorsunuz. Bizim halimiz ne olacak? Bakın bugün ne kadar? Kur'an'ı okumak sünnet. Ama Kur'an'daki hükümleri birbirlerine getirmek farzdır. Farzı bırakıp sünnetle uğraşanlar iflah olmazlar. Cehenneme giderler. Önce ilahi hükümler yerine getirecek. Ama Kur'an ne hüküm söylüyor, ne emir veriyor, ne yasaklıyor kimse bilmiyor ki. Suiçer gibi hafızlar Kur'an-ı Kerim'i okuyor, lakin ahkam kapalı. Ne söylendiği bilinmiyor, ne emredildiği bilinmiyor, nereye gittiği bilinmiyor. Sonra bütün bunlar halkın, cemaatin cenazelerinde bir rahatlığa, yanlışlıklar zamanla alışıklık haline geliyor, bağışıklık haline geliyor. Ve o yanlışlar insana ferahlık vermeye başlıyor. hatalar, günahlar insanlara ferahlık vermeye başlıyor. Mümkün değil. Taksimata tabi tutmuşlar. Öldükten sonra bir Müslümanın 7. gününde hafızlar toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyacakmış. Sonra 40. gecesinde de toplanıp okuyacaklarmış. Mevlid ve Kur'an, hafız vesaire. Bir de 52. gecesinde toplanacaklarmış. Kim söylüyor? Vallahi Allah söylemiyor. Hazreti Muhammed söylemiyor. Hiç kimse söylemiyor. Kim söylüyor bilmiyorum. Cahiller söylüyor. Fasıklar söylüyor. Bidatçılar söylüyor. Sünnetten uzak düşenler söylüyor. Yalan söylüyorlar. Yok böyle bir gün gece. Bilakis bekleyip de 40. gecede, bekleyip de 52. gecede okunan Kur'an oğlunun ruhuna azap verecek. Bütün dinlenmeyen şey bu. Sevabı yoktur, mümkün değil. Çünkü bid'attır. Bid'at olan yeri sevap yoktur. Yapmayın Müslümanlar. Biz yanlış anlamışız İslam'ı. Yanlış anlatmışlar. Nereden kaynaklanıyor bu 52. gece, 40. gece, Kur'an'ı da? Ya yapmayın, böyle bir şey yok kitapta, Kur'an'da yok. Kur'an'da olmayanı Kur'an'ı da kabul ediyorlar. Nereden kaynaklanıyor? Cahillikten kaynaklanıyor. Belki istismar edilmişler. Hani Kur'an'ı elinin ruhuna Kur'an okuyan kişilere para verilecek ya, para verilecek şu kadar miktarını kendilerinin tayin ettiği şekilde hafızlar toplanacak, mevcut han efendiler okuyacaklar 40. gece, 7. 52. gece ve bir miktar para alacaklar. Daha rahat bir parayı almak için zannediyorum. Benim şahsi yorumum bu. Daha rahat hepsini giden almak belki ağır gelir, zor gelir. Tıpkı emlak vergisi taksitleri gibi üçe bölmüşler bunları. 7. gecede bir miktar alalım. 40. gecede de bir miktar daha alalım. Bir de 52. gecede bir miktar daha. Üç taksitle ölüleri soyma provasyonu. Ölülerin sırtından para kazanma istismarı ama buna Kur'an'ı alet etmiş zalimler. Kur'an'ı alet etmişler haşa. Kur'an alet olmaz. Allah'ın kitabı hiçbir ölümsüz şeye alet olmaz. Alet olan Müslüman'ın kendisidir. Kur'an münezzehtir, Kur'an müzerradır. Kur'an'ı kimse istediği istikamete çıkamaz. Biz Kur'an'ı kendine uymak zorundayız. Kur'an bize uymak zorunda değil. Yanlışlığımız burada. Onun için dersin başındaki ayet-i kerimede dedim ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size nazil olan ayetlere tabi olun. Ayetleri kendinize değil, siz ayetlere tabi olacaksınız. Ayetler size değil. Yaşayışımızı, hayatımızı, düşüncemizi, davranışlarımızı Kur'an-ı Kerim'e uydurmakla mükellefiz. Yalnız Kur'an'ı okumak bizi kurtarmaz mesuliyetten. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün Müslüman arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bu hususu derin derin düşünmesi lazım. Kur'an'a karşı vazifemizi yaptık mı? Kur'an'la olan münasebetlerimiz doğru yolda mı, istikameti tam mı, eksik mi, noksan mı? Ölçün, tartın, biçin, düşünün. Yanlış istikametteyiz. Ve bizim hayatımız, görüyorsunuz, Kur'an'ın hiçbir ölçülerine uymuyor. Kızlarımız, kadınlarımızın hali meydanda, caddelerimizin, çarşılarımızın hali meydanda, eğitim kurumlarımızın hali meydanda, ticaretimizin hali meydanda, caddelerimizin en muazzam yerlerine içinde faiz muamelesi işleyen bankalar gelip yerleşmiş değil miydi? Bilmiyor musunuz? Artık insanlar adres verirken içinde haram işleyen bankalara göre adres veriyorlar. Artık kıbleye en azından günde 5 defa kıbleye yönelmek zarureti yanında bugün bankalara yönelenlerin banka istikametine yürüyenlerin sayısı kıbleye yönelenden 100 kat fazla hale gelmiştir. Her şeyimiz aldı başını gidiyor. Batıllar aldı başını gidiyor. Haramlar, günahlar. Artık hocalar, hacılar, dinin dervişler, sokular, müritler, şeyhler haramlarla adeta akraba olmuşuz. Sokaklarda yanımızda haramlar, önümüzde haramlar, arkamızda haramlar, evimizde haramlar, köyümüzde haram, her şey haram olmuştur. sen Kur'an okuduğunu zannediyorsun. Kur'an okunuyor belki lakin yaşanmıyor. Kur'an okunuyor belki fakat tatbik edilmiyor. Hadise burada. Bunun yanlışlığını anlayalım. Bakın sahabe öyle söylüyor. İbn-i Mesud'dan bir rivayette almak edip kesiyorum. Ezan okunuyor zaten. Ali bin Mesud'un, İbn-i Mesud da sahabenin çok fakih, müfessir, tefsir yapan bir alimdir. İbn-i Mesud. Radiyallahu anh. Kale buyurdu ki, فِنَّا اِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَشَرَ آيَاتٍ. Önceleri Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken bir prensip edinmiştik diyor. فِنَّا o zaman, اِذَا o vakit. تَعَلَّمْنَا öğreniyorduk, okuyorduk. مِنَ النَّبِيِّ Peygamber Efendimiz'den okuyorduk. اَشَرَ آيَاتٍ 10 ayet okuyorduk. Aşır şerif buradan geliyor. Yani hafızlar millette aşır okumuyor mu? Aşır. Aşere ayet, 10 ayettir yani. Sahabe prensibi bu. 10 ayeti okumaya başlıyorduk. Ya o ayetlerdeki hükümleri, emirleri, yasakları, ayrıntılarıyla talim edip yerine getiriyorduk. Ne zamana kadar? لَنْ نَتَعَلَّمُنِ اَشْ اَلَّكُ بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ. O ayetlerde 10 tane ayetin içindeki hükümleri, emirleri ve yasakları tamamen yerine getirinceye kadar ikinci bir 10 ayetten oluşan ayetler grubuna geçmiyorduk. O 10 tane ayeti yaşıyorduk, ikinci bir 10 ayet daha alıyorduk. Resmimiz buydu diye Abdullah bin Mesud. Bir Mesud bunu anlatıyor. Başkasının lafı bizi bağlamaz. Sahabenin lafın sözünden, kelamından daha mühim kelam olamaz. Çünkü Habibullah'a muhatap olanın vardır ona göre. اِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِيِّ عَشَرَ آيَاتٍ 10 ayeti iyice hazmedene, öğrenene ve o 10 tane ayetin içindeki hükümleri yerine getirinceye kadar devam ediyorduk. لَنْ نَتَعَلَّمْ okumuyorduk, devam etmiyorduk. الْعَشْرَ ikinci 10 ayete başlamıyorduk. حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيهِ o ayetlerdeki hükümleri halletmeden, hazmetmeden ikinci bir 10 ayet grubuna geçmiyorduk. Usul buydu. Şimdi böyle mi? Değilse yanlış yoldayız. Değilse hatalı yoldayız ve Kur'an'la olan münasebetlerimiz katliyen yanlıştır. Okumakla bir şeye yaramayız. Bu resimizde bu hususu kısaca arz etmeye çalıştım. Allah-u Teala nasip ederse bundan sonraki derslerimizde yine eksiklerimizi, noksanlarımızı kısa kısa sahabelerle, tabilerle, ulema ile, evliya ile pekiştirerek devam edeceğiz. Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin inşallah. Gelecek cuma yine müftülüğümüze yapılan ısrar, çok fazla ısrar diyelim. Hani ısrar var, bir de fazla ısrar var. Çok ısrar etmiş bazı kardeşlerimiz. Sultan Çiftliği'nde hiç vaaz olmamış, olmuyormuş. Sultan Çiftliği'nde vaaz etmemizi ısrar istemişler. Haftaya cuma günü ödeleceğim. Çok ısrar ediyorlar. Orada da anlatmamız gereken meseleler olduğunu izah ettiler. Nasıl olursa önümüzdeki cuma burada değilim, Sultan Çiftliği'ndeyim. Orada büyük bir cami varmış, daha önümüzde olmam, büyük göreceğim inşallah. Allah-u Teala her yerde ve her vesileyle Kur'an'ı anlayıp, anlaşıldığı gibi yerine getirmek, ahkamını tatbik etmek, ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.